राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 दो अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 कुचामन सिटी राम पराक्रम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तूत्रवेत्रिकवाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवमीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्म करना है वो उद्देश्य बदलने से होता है। कर्म एक अपने सुख के लिए किया जाता है, धन के लिए, मान के लिए, भोगों के लिए, आराम के लिए, वो नहीं। मानो कर्म का वेग है, वो वेग मिटाने के लिए करना है, स्वार्थ नहीं, उसमें कामना नहीं है, स्वार्थ नहीं है, कोई किसी तरह की चाहना नहीं है, केवल कर्मों का वेग है, वो करने की एक आदत है, उस आदत को मिटाने के लिए करना है, कर्म करना नहीं है। कर्म करना मुक्ति के लिए है, वो कर्म करना नहीं है। कर्म का जो वेग बढ़ा हुआ भीतर में करने की इच्छा, ये करना है, करना है, करना है, ये वेग शांत करने के लिए करना है, वो कर्म बंधन का नहीं होता। कोई कामना नहीं है, कोई आशक्ति नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, किंचित मात्र भी, केवल कर्मों का वेग शांत करना है और भगवान के शरण होना है। कर्मों का करना नहीं है, कर्मों का करना है ही नहीं। कर्मों का तो वेग शांत करना, वेग वेग जो कर्म करने का वेग जुड़ा हुआ ना, वो वेग है, वो वेग है। अगर वेग नहीं है तो कोई जरूरत हुआ नहीं। करने का वेग है, वो शांत करना है, वो कामना करने से वेग शांत नहीं होता। नए नए कर्म होते हैं, फिर होता थे, फिर कर्म करता है, अंत आता ही नहीं था। कुर चक्र का क्या अंत है? इस वास्ते कर्म करना है कर्म बंधन से छूटने के लिए, और कर्म करना का नहीं है, भगवान के शरण होना है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आपको भूलू नहीं, एक ही धुल लगाओ है ना, तो आपको बोलू नहीं। कर्म जो आ जाए वो कर दिया, करना नहीं, कर्मों का आरंभ नहीं है। हे नाथ, हे प्रभो, हे मेरे स्वामी, आपको बोलू नहीं, आपको बोलू नहीं, फिर भगवान के शरण में जाओ, उनका सबका भाव बदल जाता है। कर्म करने से कर्म से मुक्ति नहीं होती, भक्ति होती भगवान के शरणों से। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपको भूलू नहीं, भगवान को याद रखो, भगवान के शरण हो जाओ, परमोति के प्रसन्न हो जाओ, बस तो मुक्ति हो जाएगी। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, कर्मों का भेद नहीं है, वो भेद है, भेद उसको उठने के लिए है, भेद नहीं है, कुछ जरूर नहीं, कर्म करना नहीं है। पहली का भेग भरा हुआ भेग छूटना है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, प्रभु को करो, प्रभु के चरणों को शरण हूँ। हे नाथ, मैं आपके शरण हूँ, आपको भूलू नहीं, एक ही धुन, एक ही बात, एक आस रो, एक पग, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास। जैसे चातक होता है, वो वर्ष की बूंद वो पीता है, गाजर भी नहीं पीता, कुछ नहीं पीता। इसी तरह से एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान। एक भगवान के लिए करना, जो कुछ करना है, खाना पीना, अरे सब कुछ, हाथ धोना, पैर धोना, चट्टे फेरा फिरा फिरना, जो कुछ करना, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, केवल भगवान के लिए। वो करना छूट जाता है, करना छूट जाता है। भगवान याद रहते, भगवान याद रहे, भगवान को भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। अब धन लगाओ धन धन, हे नाथ भूलू नहीं, इस बात से कर्म करना है। छोटा हो जाए सब, कर्म करना है ही नहीं। बेग है तो बेग शांत कर देना है, बेग नहीं बन जाता कोई जरूर नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे नाथ भूलो नहीं। भगवान याद रखो, नाम जप करो, रोशन करो, हे नाथ भूलो नहीं। एक ही बात है, भगवान को भूलो मत, एक ही बात है, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक है। जैसे नरसिंह जी ने कहा है, हूं तन सिमरू तू भरमाए रो, कर दो आटो सटो, हूं तन सिमरू तू भरमाए रो, कर दो आटो सटो, तुम्हारा मायरो भरना पड़ा, अपना कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कुछ करो नहीं, केवल हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ। सुगम मारेगा, सुगम अब लग जाओ भर में कृपा करके, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ। सीधी सारी सरल बात है, परमात्मिक मार्ग बहुत सुगम है। संसार के काम तो झंझट है बहुत, परमात्मा में तो झंझट है ही नहीं। कुछ नहीं चाहिए हमारे, एक भगवान चाहिए हमारे, कोई चीज हमें कुछ नहीं। जीने की भी इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, ना मरने की इच्छा, ना जीने की इच्छा है। जैसे भगवान राखे वैसे ना है, जाय विधि राखे राम, ताय विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाय विधि राखे राम, ताय विधि रहिए, सीताराम नारे श्याम नारे श्याम श्याम कहिए, जाय विधि राखे राम, ताय विधि रहिए, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण कहिए, शिव पार्वती शिव पार्वती कहिए। एक ही बात है, एक ही बात है, भगवान के दिन हे नाथ बोलू नहीं, हे नाथ बोलू नहीं, हे नाथ बोलू नहीं। अब एक ही रस उठो, कुछ होना नहीं, करके देखो, कृपा करो, राम लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम लग जाओ, हे नाथ बोलू नहीं, हे नाथ बोलू नहीं। एक ही धुन, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, और सब बड़ी सरलता से संबंध छूट जाएगा। सीधी सी बात है, भगवान के चरणों के शरण हो गया। जैसे लड़की आपकी कन्या है, परंतु आपने विवाह कर दिया, कन्यादान कर दिया, कन्यादान कर दिया, तो वो आपकी नहीं रही, वो कन्या आपकी नहीं है, कन्या आप शासकी। लोग कहते भी ऐसे हैं, भाई आपने घर जाओ, आपने घर जाओ, बस हमारा घर ये नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं। कन्यादान करने के बाद कन्या का वो घर है ही नहीं, वह घर में सुबह सुतक कुछ में तो लड़के नहीं लगता, उसका गोत्र बदल गया, गोत्र गोत्र बदल गया, जो पति का गोत्र है वो ही गोत्र हो गया। हमें वहां पति घर बैठी है, चाहे अपने घर बैठी है, यहाँ भी भगवान से पूछा तो भाई ब्याह हो रही है भाई ना, तो भाई तुम कहते भगवान पूजन और वो सूत्र भी नहीं लगे, गोत्र बदल गया, गोत्र ही बदल गया उसका, वो गोत्र नहीं रहा, भाई ना गोत्र वही है जो सास है, गोत्र है वही है, वो अपने घर भी नहीं, अपनी कन्या है, चिंता है बस अपनी है, दो कुछ लो, लेना कुछ नहीं है, लेना लेना अपनी है ही नहीं, अपना दान कर दिया बस, अपना हक नहीं है, संतान हो जाए तो पैसे उसका हक हो जाता है। कन्यादान केवल उनका वंश बढ़ाने के लिए करना है और कोई मतलब नहीं है। और वंश में लड़का हो गया तो पैसे भाई का हो जाए। वो नाना का नान साध होता है, नान साध नाने का साध होता है तो साध लेते हैं तो बस नाना बन जाएगा ना तब उसका होता है। पहले कोई हक नहीं, पानी भी आदमी नहीं पीना है, दान कर दी कन्या दान कर दी होगा तो पानी भी नहीं पिएंगे ना बेटा, अब पानी नहीं तुम सास नहीं हो गई, सास का कोई नहीं देना है। भगवान राम जी ने विवाह किया तो जनक जी महाराज ने एक प्रस्ताव रखा कि हमारे कुछ जमीन मिल जाए अयोध्या में तो हम भी आवे कुछ ठहरे वहां पर, सीता के घर बन कर ठहरे। सीता तो हमने कन्यादान किया है तो सीता के घर पर तो पानी पीना भी हमारा कर्तव्य नहीं है, तो हमें जमीन मिल जाए कुछ। तो दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई, जनक जी महाराज से मूल्य लेना ठीक नहीं है, एक मोती था बहुत बड़ा, एक मोती था एक ही, केकई से सलाह करी, केकई केकई सम्मति देने वाली थी, समुद्र काम करने वाली थी, कौशल्या प्रेम करने वाली थी, अलग अलग काम है इनका। सो उसने एक हीरा दिया बड़ा सारा, वो दिया ऐसे हीरा की चीज चाहिए तो फिर आपको जमीन दे देंगे, मानो ऐसा हीरा मिलेगा ही नहीं और जमीन देनी पड़ेगी नहीं। इस बात से वो लेकर के पहुंचा दिया जनक जी के पास गया, जनक जी उदास हो गए, ऐसा कहा चला हुए। तो सीता जी उसमें आई हुई थी, सीता जी पूछा बेटा अब ये बात है क्या करें, हमारे घना ही है हमारे घना ही गिरा, ऐसा हमारे गिरा घना ही है ऐसा हीरा ही था। हाँ बड़े अच्छा अच्छा उठो खुद से निकल गया, जो गाड़ा भर भर भेज दिया, गाड़ा भर भर कर वो मणि पर्वत है आज, मणि पर्वत मणि पर्वत कहते हैं उसको, वो पर्वत पर्वत लगा दिया, कितना गया था उठे घर जमीन चली। तो श्रावण के महीने आते ही जितने ठाकुर जी है अयोध्या में सब वहां आते, वृक्षावली लगी है सबके लिए, हिंड मिलती है सब पीर में आ गई, वो पीर है सीता जी, सीता जी पीर। मणिपर्वत है, मणिपर्वत मणिपर्वत है, वो बढ़िया मणिपर्वत कहते तो जितने भीड़ से लगे हुए सब ने हिंड मचती है, सब सीता है जितने जितने मंदिर है सब सीता है बहुत आते है, अपने पीर भाई है अपने बाप की बाप की घर आई है, शास्त्र करी वो जमीन शास्त्र की थी, हमारे पिताजी के हमारे पिताजी के आई है इस तरह से। तो मेरे गोत्र मिले मेरे बाद याद उस पर कोई दस जी का हक नहीं, उस पर मणि पर्व थे मणि पर हमारे पिताजी ने थे मणि से खरीदी है हमारे पीर है सब आते सब जीते ठाकुर जी है सब ही न होती है उसी हिंदे खूब पीर माइए पीर इस तरह से हक नहीं है दशरथ जी का कहीं मणि पर्वत है, आपने देखा होगा हम गए देखा मणि पर्वत है बड़ा सारा, अब वो तो ऐसा ही है और मणि का पर्वत ही वृक्षावली से सब झूला मंडा है सब झूलते सब सीता है मंदिर सब इंद्र और पेड़ है, सीता जी पेड़ है। जरे जी मला जी जी गए। इससे तो अभी तय करना था कन्या का संबंध अब पिता से नहीं रहा, अब ससुर से हो गया। तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं माता पिता, तो कन्या उठे देगी भाई माँ मैं भी जरूर साथ में। तो कहीं भी ठीक है, कन्या कहती है तो क्या करो भाई तेरे ससुर को कुछ है। ससुर की आज्ञा बिना नहीं ले जा सकते, अब ससुर की होगी, अब हमारी बेटी नहीं रही उस घर की होगी। तेरे ससुर क्या तो ले जाएंगे, खर्चे की कोई बात नहीं, खर्चा सब कर देगा वहां, परंतु तेरे को ले जाने का अधिकार हमारा नहीं है। तेरे ससुर की आज्ञा लेनी पड़ेगी, वे आज्ञा देंगे हम ले जाएंगे, खर्चे की कोई परवाह नहीं, सब कुछ ही समझे। अब नहीं रहा कन्या दान कर दिया, कन्या दान कर दिया, अब आपका क्या है, आप दे दीजिए, अब आपका नहीं है। अब ससुर कहेगा तो ले जाएंगे, इस तरह अपने आप को भगवान को दे दो, तुम संसार के नहीं रहे, ससुर के भगवान को दे दिया अपने संसार भगवान ही हो गए। अब भगवान ही हो गए, भगवान का वचन करो कीर्तन करो सब भगवान के हो गए, अब नहीं रह गए, ऐसी बात है। सब बदल गया अपना, बड़ी सुगम बात है सर, अपने अहंता बदलनी पड़ेगी। जैसे कन्या अपना अहंता बदल देती है, कन्या कभी कह नहीं सकती मैं कुमारी हूं, विवाह हो गया अब कुमारी हो नहीं है, अब पिता के गोत्र की नहीं है, पिता की कन्या है, पिता प्यार करते हैं देते हैं सब कुछ करते हैं, परंतु कन्या अपनी नहीं, अपनी नहीं है। कहते हैं बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसे करो, ऐसे ऐसे मामा नहीं है, ऐसे भाई भगवान के हो जाओ, हम संसार के नहीं है, संसार के कुटुंब भी नहीं है, हम संसार के नहीं, हम तो भगवान के हो गए। इस वास्ते साधु जितने होते हैं वे असली ठीक साधु हो जाए भगवान का, तो कच्छन्ते अच्युत गोत्रीणा, अच्युत गोत्री होते हैं, गोत्र उनका बदल गया, वो जात बदल गई, सब बदल गया, अब बस भगवान ही हो गए हृदय से। जो ठीक साधु है उनको आप पूछो, 12 वर्ष भी घर वालों का कोई पत्र ना आवे तो कभी मन में ही नहीं आते कि पता नहीं क्या है, ठीक है बेटी है मर गए जीव है धनी हो गए दिन हो गए जो हो गया बंद हो गया है, हमारा जन्म दूसरे हो गया बंद और जन्म हो गए। इस तरह से भगवान के हो जाने पर भगवान का बिगड़ी जन्म अनेक की, अरे सुधरे अब ही आज, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर, आज भी अभी अभी आज भी रात्रि 12 बजे तक होता है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जप, हुए राम को हम राम नहीं होगा, अब राम को हो गए बस, घर वालों में हम नहीं रहे, हमारे घर वाले नहीं, हमारा ही नहीं संबंध नहीं, हुए राम को नाम जप, तुलसी तुझे कुसुम कुसुम नहीं करे भगवान से भी संग सब कुसुम, तुलसी तुझे कुसुम आज पाऊंगा सभी, बहुत सारा सीधा काम है, मैं पर छोड़ना पड़ता है, यह बात छोड़नी पड़ती है। अब कन्या आपकी नहीं रही, बात कैसे हो, प्रेम करते हो आप, देते हो सब कुछ दो, तो जैसे ब्राह्मणों को देते हैं कन्या को देते हैं, कन्या हमारी नहीं है, कन्या को देना ब्राह्मणों को देना जैसे बहन बेटी को देना है, वो ब्राह्मणों को देने थे देता है, पूजनीय कन्या हमारी नहीं। इस तरह से भगवान की हो जाओ, हो राम को नाम जप तुलसी तसी को समाज, बिगड़ी जन्म अनेक की याद कर लो, याद कर लो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधरे, आज भी अभी अभी अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप, राम जी का हूँ बस, अब मैं संसार का नहीं रहा, संसार हमारा नहीं रहा, हमारा संबंध नहीं है, हो राम को नाम जपो, कोई कर्म लागू नहीं होता, हो राम को नाम जपो तुलसी तजे कुसमाज, भगवान से विरुद्ध बात है कुसंग है, वो सब छोड़ दिया, अब कन्या आपकी नहीं रही, कन्या के संतान हो जाए तो संतान हो जाने के बाद में आप भोजन भी उसे कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका हक हो गया, संतान के लिए ही कन्यादान होता है, कन्यादान लेना भी संतान के लिए ही है और कोई मतलब नहीं है, कन्यादान कर दिया अब भाई के संतान हो गया तो अब कोई बात नहीं, पहले जो दान दिया था तो दान देने पर पानी भी पीना हक नहीं है, भाई के सासरे का पानी भी नहीं पीना है, समझे, संतान हो जाए तो भाई पर हक हो जाता है, नौ तो हो जा तो अपने अपने अपना हक नहीं, अपने भगवान हो गए हो गए हो गए, इनमें फर्क है, ध्यान देकर सुनना, भाई पहले कहाँ थी, पहले जन्म किस में था, कैसे थे, इसका पता नहीं, परंतु हमारे को तो कहते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव ईश्वर का, हम पहले से ही ईश्वर के ही है, वो पहले से ही शास्त्र की है, ऐसी बात नहीं है, वो तो शास्त्र की होती है, और हम परमात्मा के हैं, सब के सब परमात्मा के, भाई और बहन सब परमात्मा ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी मातृ जीव, ये स्थावर जंगल वृक्षर धगासर जलचर थलचर नवचर सब ईश्वर ईश्वर के, सब ईश्वर के हैं, और जो समय हो जाए तो भगवान के अवजूद, तो भगवान के पहले के थे तो भूल मिट गई, हम भगवान के हैं, मौज हो गई, मौज हो गई, भगवान गए हम तो भगवान गए, सब भगवान गए, आनंद हो गया, आनंद, सब संसार ही बदल गया सबका सब, तो कन्या तो पहले नहीं थी, पहले का पता ही नहीं, याद नहीं, और हमारे तो गीता कहती है ममई वंश हो जीव लोक जीव भूत सनातन, रामायण गति ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी, भगवान के हो, जान भगवान भजन में लगे, देखो भाई बात बहुत बढ़िया है, आप ध्यान देकर सुनाए, जितने बहन माता हो अभी भाई लोग भी ध्यान देकर सुने, भगवान को तो याद रखना है वो कठिन होता है, अरे मैं भगवान का हूं ये याद रखना नहीं पड़ता, याद करना नहीं पड़ता, क्या इनको पूछो कन्या है तो आप जब विवाह हो गया मैं ससुराल को याद करना पड़ता है क्या, याद करना नहीं पड़ता, परंतु भूल होती ही नहीं, बहुत बढ़िया बात है, आप ध्यान दे कृपा करें, कृपा करें, कृपा, विवाह होने पर भूल होती ही नहीं, कभी सपने में नहीं समझते कि मैं कुंवारी हूं, वहम होता क्या, मैं कुमारी थोड़ी हूँ, मैं मेरा विवाह हो चुका, मैं कुमारी नहीं हूँ, मैं तो विश्वास देवी हूँ। ऐसे भगवान का हो जाओ, कोई नाम को नाम जपो, भगवान को याद रखना बहुत आवश्यक है। वो याद रखना संबंध होने से याद करना नहीं पड़ता, आप से आप याद होता है। बूढ़ी हो जाए तो सास रह गया, पीरी बयादी नहीं थी, और दादी बन गई, बड़दादी बन गई, पीर को याद नहीं करती। और सास माँ बुला दे पीर में, तो माँ उनकी रोटी की तकलीफ पड़ती है, मैंने भाई को कहो भाई मैंने पहुंचा दे, भाई पहुंचा दे, उनकी तकलीफ पड़ती है। पर सास में इतनी देर पर पूछो कि सास में भाई ने तकलीफ में रोटी की कभी कभी कहती है क्या, बोलो पूछो कि भाई की तकलीफ है, मैंने भाई को वहां पहुंचाओ, कहती नहीं तकलीफ वालों कुछ बोल रहे हो, चिंता ही नहीं है, हो ही नहीं मैं संसार के में पहले चार जन्म हुआ, वे सुख भी है दुख भी है, धन्य है निर्धन है, क्या मतलब धनी से मतलब नहीं, निर्धन से मतलब से मतलब मतलब मतलब भले सब दिवाली आ जाए, सब घर में मर जाए, भले मरी मर जाए, हमारा घर ही नहीं है, हमारा घर तो ये है। कभी याद कर दिए क्या कि भाई की तकलीफ है, कभी चिंता होती है, पूछे जो सब जिंदगी विवाह हो गया, भाई के घर की चिंता ही नहीं होती, ये थोड़ा थोड़ा लेता है करता तो चिंता रहती है, असली ब्याह हो गया। पर हम भगवान के हैं पहले से तुम परमात्मा के थे, ये संसार के नहीं हो, पता नहीं है, पहले से ही संसार के हैं, फिर संसार के हो गए, अब पहले से भगवान के, अब भगवान के हो गए, अब संसार के नहीं रहे, अब संसार नहीं ही नहीं, अब संसार ही नहीं, संसार बात करे यानी पूछो साधों को, हमारे पूछो 12 महीना हो गया, बाद 5 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष 12 वर्ष हो गया, 20 वर्ष हो गया, घर वालों को पत्र नहीं, कोई भी काज नहीं, समझदार नहीं, मर गया अगर जीव है क्या मतलब, अपनी क्या मतलब, वो तो वर्ष था हमारे लिए, वो मर गया हमारे मर गए बस। भगवान के हो जाओ भगवान के, फिर भगवान को याद करना नहीं पड़ता, इनको याद करना पड़ता है, भगवान को मेरा विवाह हो गया याद करो, याद ही अगर है, याद ही अगर है, विवाह हो गया, अब सासरी हो गई, आप साफ है, याद करिए बिना आप साफ रहते हैं। पिता पिता जी रहता है, पिता भी खानदान हो गया, पहले चिंता होते थे लड़की बड़ी हो गई अब क्या करें कैसे करें, बात करते थे, वो चिंता सब मिट गई एक साथ, सब चिंता मिट गई, भाई आप घर से ले गई, भाई आप घर से ले गई, तू समझ नहीं, आप गई भाई का खुद करे वो, भाई आप घर से ले गए, जो आप भगवान के घर से ले गए, आप करे आपके घर से ले गए, आप करे अब याद आप ही रहेगी, आप ही हम भगवान गए हैं, सच्चे हृदय से भगवान घर में हो गए, आपका जीवन शुद्ध हो गया, जीवन पवित्र हो गया, महान निर्मल हो गया, महान निर्मल हो गया, सब गए। ये अटका है, ये युक्ति है, एक ये संतों की उपराधी है, ये शुभंकरी है, भगवान के हो गए, हो गए तो हो गए तो हो ही गए बस, और तुम्हारे संसार में कोई संबंध नहीं, संसार के सब मर जाए तो अच्छी बात, सब जीवे तो अच्छी बात, धनी हो जाए तो अच्छी बात, निधन हो जाए अच्छी बात, अब जो हो जाए तो वो हमारे क्या मतलब, हमारे क्या मतलब हो जाए, हमारे कोई मतलब ही धनी हो कुछ भी हो, कृपा करो ये बात मान लो आप। एक बात छोटी सी, बहुत मार्मिक बात है, बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी सुगम बात है और बड़ा भारी लाभ है, बहुत लाभ है। सत्य सत्य स्वाभाविक भगवान के हैं हम, अब याद करना पड़ता नहीं, याद करना नहीं पड़ता, याद आती है, मीठी मीठी याद आती है। इनको पूछो जो घर की याद आती है, नहीं घर की याद आती है, सास पीर की नहीं याद आती, पीर को याद ही नहीं करती, दादी बन गई, परदादी बन गई, अब छोरी आवे कोई परपोती, परपोते ने ब्याह किया, परपोते की बहू आवे या छोकरी ने आना मेरा घर, मेरा घर बिगाड़ दिया, पराई जाए छोकरी ने, पराई जाए छोरी आ गई, तो माजी थे घर जाए हो गया, तो परे जाए छोकरे थे तो घर जाए हो, याद ही नहीं है ये, मैं भी पराई जाई होगा, याद नहीं है, घर खोयो पराई जाई, पराई जाई छोरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, ये याद ही नहीं कि मैं पराई जाई हूं, है तो पराई जाई, मैं तो दादी परदादी हूं, मैं हमारा कुटुंब है सब, दादी परदादी माँ है, दादी माँ सब आदर करते हैं, भाई दादी माँ है, पर भी याद ही नहीं है, फिर अगर जन्म है मर गए, धनी है निर्धन है, क्या हो कैसे हो, मतलब क्या, इस तरह से संसार मात्र में पेर है, तो पेर है बस, पेर से मतलब गया भाई, तो कैसे अपने घर गई, आपने घर गई भाई, आपने घर गई भाई, आपने घर गई, अपने घर था है नहीं, भाई का घर है भाई, आपने घर गई, आनंद रहता है, मौज रहती है, पिता खुश हो जाता है, निहाल हो जाता है, कन्यादान हो गया है, दो बुला है, देखो सा है, पीने चावल दिया आपको, हमारे हमारे कन्यादान करना है, आप बता रहो, आप बता रहो, हमारे कन्यादान करना है, कन्यादान सब गर्द करते हैं, सब आते हैं, पीला चावल दिया, पीला चावल ऐसी बात है, अब बहुत बढ़िया चीज है, आप मामूल दिखता है, आप देखिए व्याख्यान है, व्याख्यान है, व्याख्यान नहीं है, सच्ची बात है, एकदम ऊंची बात है, श्रेष्ठ बात है, सबसे उत्तम बात है, एकदम भगवान को याद करना नहीं पड़ता, अब जा बैठी घर में ही वहां लड़ाई में तो गई, ऊपी आई हूं आडी जाऊं, ये उत्तर उसका, ऊपी आई हूं आडी जाऊं, सीढ़ी बने जाऊं, जाऊं कौन बने, ऊपी आई हूं आडी जाऊं, मेरी बात नहीं सही, जाऊं नहीं करते, जाऊं भी नहीं, पति भी कहता है कि तो निकाल देंगे, आपके ससुर को पूछो, आपका ससुर लाया, आपका बाप लाया मेरे को, मैं जाऊंगी नहीं किस समझे, मेरा घर है, पूरा घर अपना है, इस तरह से भगवान का हो गया, भगवान का पहले में था भूल मिटी, भूल भूल मिटी, आनंद हो जाता है भाई हो सज्जन हो, मौज हो जाती है मौज, आप कृपा करके सब मान लें, आज ही स्वीकार कर लें बस, और करना नहीं पड़ेगा, आप से आओ याद आवेगी, भगवान की याद आवेगी, भगवान की याद आवेगी, याद करना नहीं पड़ेगा, भगवान हमारे हम भगवान के हैं, ये पीर है, ये पीर है, पीर की कौन याद करे। हो राम को नाम बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी सूझे अभी। हो राम को नाम जब तुलसी तज कुसुम आज, कुसुम मत करो अवश्य, आज अभी सूझे अभी अभी क्षण अभी। ऐसे ही भाई लोग समझ ले कि भाई भगवान का हो गया। साधु हो गए ने, असली साधु हुआ है उनको पूछो आप, 12 वर्ष भी कभी याद आता है घर वाले याद देते, ये बात सपने में आती नहीं, कहता जो भर सोने का अगर नहीं आया है। काशी जी में एक दंडी स्वामी थे, हमारे लड़का जो ऋषि वैष्णव ने कविता प्रेस में रामायण की कथा करने के लिए आए थे, तो वो कहते थे कि वहां तो पूछ रहे हैं कि छोरा कैसे है, वो कैसे है, वो कैसे। मैं कहता हूँ मतलब आपको क्या मतलब, आपको क्या मतलब, छोरा अच्छा हुए तो मंद हुए तो आप साधु हो गए, तो ऐसे साधु हुए नहीं। ये साधु थे अच्छे पढ़े लिखे, झाड़ी में रहते थे मेरे त्यागी, जो कोई कुंभ का मेला हुआ तो लोग सब आए, तो स्त्री भी आ गई, वो भी बैठी है, और वो देखते कह रहे तुम कैसे आई। मैं कहूँ आपको याद है क्या, गए ऐसी शर्म आई दिन बंद कर दिया, उसने जोर से देखा गजू गया तू जीवे मर गए, मर क्या मतलब, जीवे तो मतलब नहीं, मरे तो मतलब नहीं, धनी हो जाए तो मतलब नहीं, गरीब हो जाए तो मतलब नहीं, घर सब मच जाए तो मतलब नहीं, हमारा जन्म ही दूसरा हो गया, ये जन्म हम मानते हैं। साधु हम बड़ा कौन है, पहले कौन, पहले जो साधु हुआ बड़ा, आज साधु हो जाए बूढ़ा, हम पुराने हम छोटा छोटा ऐसा बालक, तो बालक पहले हुआ तो बालक को ढूंढ करेगा भाई, ढूंढ बालक बड़ा है, बालक ने जन्म पहले लिया है, तुमने अब तुम लिया समझे। तो ऐसी बात है, भगवान के हो जाओ भाइयों बहनों, बढ़िया चीज है एकदम, हम भगवान के हैं। अरे भगवान का दरबार खुला है, वे कभी मना करते ही नहीं, कभी पना नहीं करते, कभी किसी को मना नहीं करते, सब आ जाओ सब, क्यों ममई वंश हो जीव लोग मेरा ही अंश है, तो अपने अंश अपने पिता के, पिता के जाए तो कौन मना करे, मना करने का क्या हक है, बताओ हम अपने पिता के घर जाओ है तो मना करने का हक क्या है आपका, हक नहीं है, ना करने का नहीं है, ऐसे मौज में रहो आप, आनंद में रहो, हम तो भगवान के हो गए, आनंद हो गए, हम मौज हो गए, घर वाले ही राजी हो गया, कन्यादान हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। अब घर पर ही बैठ गया था कन्या, अब चिंता नहीं, अब चिंता नहीं, भले घर बैठे हमारे कन्यादान हो गया। ऐसे कन्यादान कर दो अपराध भगवान, ऐसे गोद चले गोद जगा, वो भी ऐसे ही गोद चला गया, अब उनका मैं अब घाटा बाधा जो कुछ हो गोद जाए उस पे तक आई, अब घर कोई पता नहीं। इस तरह से भाई आप कृपा करो, भगवान के हैं हम, भगवान के, भगवान के, भगवान आज ही, आज ही स्वीकार कर लो, अभी अभी, आज भी अभी अभी अभी अभी हम भगवान के। आपके तो भूल मिटानी है, नया काम नहीं है, भूल मिट गई, संसार में जन्म लिया आ गए, हम संसार नहीं है, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बड़ी श्रेष्ठ चीज है। कर्म करना वो वेग मिटाना, वेग मिटा दिया, मतलब नहीं कोई कर्म से, मतलब कौन लेन देन से कोई मतलब नहीं है। हम तो भगवान के हैं, एकदम विचित्र बात है, एकदम विचित्र, एकदम हमारे बात है, सार बात, सार बात। असली भगवान को याद रखने की मेहनत करनी पड़ रही है, मेहनत करनी है भगवान के। लड़कियों को पूछो, इनको घर की कोई याद करनी पड़ती है, घर की याद करो, याद क्या करे, भूलती है नहीं। माँ को कहते हैं माँ, भाई को कहे मेरे पहुंचा दे, ना भूलती भाई को, मैंने भाई पहुंचा दे, मैंने उन्हें तकलीफ हो रही है। अरे पेरी कदे याद ही नहीं करती, तकलीफ है, तकलीफ है, क्या है पूछो ना, कोई याद करती है क्या, कोई सी हो तो कर दो बात, कोई मतलब नहीं है, क्या मतलब है। हो राम को नाम जपो, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही उत्तम बात है, बहुत ही श्रेष्ठ बात है, सबसे उत्तम बात है, एकदम ऐसी बात है कि जीवन बदल गया, जीवन बदल गया, अब तो हम भगवान में हो गए। बस कैसी बढ़िया बात है, भगवान के हैं हम, चलते फिरते बैठते उठते हरदम मस्त रहे। भगवान याद करो, याद कर, याद करे, याद कर, भूले तो याद करे, आठ पर याद मत करो, भूल भूली नहीं होती, भूली होती है क्या, भूली है जब आप अपने को ब्राह्मण मानते हैं अथवा वैश्य मानते हैं, समार मान ले तो भूलोगे, समार मान ले अपने को तो भूलोगे, मानते ही नहीं, कुमारी मान ले तो भूलोगे, भूल होती ही नहीं, भूल होती ही नहीं, भगवान याद करने याद कर, भूल होती ही नहीं, भूल होती ही नहीं, ऐसी बढ़िया बात है, सार बात है, सार बात असली। अरे बहुत जल्दी हो जाए और सब काम ठीक हो जाए, कठिनता नहीं है, पर आप बैठे तो हो भगवान में, भगवान का भजन करते हो, मन में जानते हम तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण हो महाराज, भगवान में नहीं हो, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ना मैं वैश्य हूं ही नहीं, मैं तो भगवान का हूं, बस सब काम हो गया। आप कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, ऐसा हूं, तो साधु नहीं हुए, असली साधु ब्राह्मण बड़ा बना, अभी अभी पला ब्राह्मण बना, साधु कहा हुए, हम तो भगवान के हैं। आनंद हो गया, मौज हो गई, लाल जाति नाती कोई पूछता है तो ये साधु का अपमान है, साधु का तिरस्कार है, उसको ब्राह्मण माने कोई तो तिरस्कार है, क्षत्रिय माने, वैश्य माने, शूद्र माने, हम तो भगवान गए हैं बस। आपकी मर्जी है, आप मानो मत मानो, आप मर्जी है, आपके मानने से न मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, मौज हो गए। सार बात है, सार बात, सत्संगरी जितनी बातें हैं उनमें सार बात है, ये आज से ये स्वीकार कर लो, सब जीतते हैं, कोई ऐसे बात है ही नहीं, भगवान से बाहर कौन है बताओ, जो भगवान का नहीं है कौन है, कोई है ही नहीं, हो ही नहीं, हम भगवान के हैं पक्के, हम तो भगवान के हैं, सच्ची बात है, संसार का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, भगवान का नहीं हुआ भैया। तुम ब्राह्मण हो, भगवान का नहीं हुआ, ब्राह्मण हो जाओ, ब्राह्मण साधु नहीं। हम न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वेश है, न शूद्र है, हम तो ठाकुर जी के है। ऐसी बात पक्की है, ऐसी नारायण नारायण नारायण। अब बोलो, इसमें कोई शंका तो बोलो, कोई संदेह हो तो बोलो, संदेह है ही नहीं। हुए नाम को नाम जपो, कहते परमात्मा की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, क्या जरूरत है भगवान की? कोई जरूरत बोली तो कुछ जरूरत बोली, आवश्यकता नहीं, भगवान की आवश्यकता ही नहीं है तो जरूर बोली। बिल्कुल खाओ पियो, बहुत करो, पशु पक्षी भेजू है, ठीका करिए देख ये तो बिना सिंह दंड है, बिना सिंह दंड है, सिंह वायर दंड बद्ध पशु, बद्ध पशु सिंह बिना पशु बद्ध लगे ना, बद्ध पशु बिना सिंह दंड है। खूब अच्छी तरह से चिंतन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मुझे परमात्मा की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भगवान कभी सुनता ही नहीं, सुना ही नहीं, मौज करो, कौन मना करता है, कैसे गाड़ी पड़ी बताओ, आपकी जरूरत रहना हमारी जरूरत है ही नहीं, आपको जरूरत है तो हमारे भी जरूरत हो, मौज करो आप, बिल्कुल इस देश के पास भगवान की कोई जरूरत नहीं। पर शांति नहीं मिलेगी, ये याद रखो, नहीं मिलेगी शांति, मिलेगी नहीं, कभी नहीं मिलेगी। अगर भगवान का हो जाए तो आनंद रहेगा। मैं कहता हूँ आज की बात सुन ले और सुनकर स्वीकार कर ले तो मौज हो जाए, हरदम मस्त रहे, हरदम मस्त, हमारी चिंता मिट गई। कुंवारी लड़के की चिंता होती है, माँ को ज्यादा होती है, पिता को भी होती है, पर अच्छा घर पर मिल गया फिर चिंता होती ही नहीं, चिंता कुछ नहीं, भाई आप घर से नहीं गई, बस अपनी चिंता ही नहीं, आप घर से लेगी। ऐसे भगवान ने घर से लाई चिंता नहीं, कि हमारे चिंता नहीं है, बिल्कुल नहीं दो, छोड़ दो, शांति कभी नहीं मिलेगी, खा करके देगा तरह तरह का दुख आवेगा, रंग रंगीला, रंग रंगीला दुख आवेगा तरह तरह का, एक से दुख से नया बदंतम गाम पार विवाद से समुद्र के पार नहीं हो, एक अर्ष दुख अर्ष नया वदंतंग हम पार विवार तावत द्वितीय उपस्थित में छिद्रेश नर्ता बहुली भवंति। गलतियां में बहुत हो गई, इतने तरह हो गई, जन्मते मरते दुख पाते रहो, कट पाते रहो, पाते रहो, पाते अंत नहीं आएगा, कभी कभी अंत नहीं आता, कोई जरूरत नहीं भगवान की, भगवान आप ही करे रहो, मैं माने करे, बिल्कुल शांति कभी नहीं मिलेगी, अशांति दुख है, कोई जरूरत नहीं, इसमें जरूरत नहीं। ये भजन है, सत्संग है, भगवान को अपना मानना है, भगवान के विषय में ज्ञान करना है, ये सब तो भाग्य से ही तो होगा। ये सब भाग्य से ही तो होगा, भाग्य में लिखा होगा। नहीं, बात बिल्कुल रद्दी है, बिल्कुल रद्दी है, बिल्कुल भाग्य से कुछ नहीं होगा, भाग्य से कुछ नहीं होगा, ये तो मांगने से होगा। ये भाग्य की बात तो दूसरी है, भाग्य की बात है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। बड़ी जोर से कहता हूँ, जिनके विचार होगा वो सामने बात करो, आओ आ जाओ, आ जाओ, बढ़िया से बढ़िया सामग्री लेकर आ जाओ, आज सामग्री तो कल तैयार, कल आ जाओ सामग्री लेकर आ जाओ, ठीक दे सकेगा, एक ठहर नहीं सकेगा, करो हिम्मत, कई बात है। खूब समग्र आ जाओ, एक दिन गया मैं वो टने कले क्लेश कारी सा सब मास्टर मास्टर शेख थे उन्हें, एक दिन में कहा भगवान कुछ है ही नहीं। ठीक है, बोलो मैं क्यों बोलू, मारा बोलने खुद लिया रहे को ठीक है, तुमने निर्णय कर लिया हमारे कुछ है ही नहीं, हमारा ऐसा भगवान घटिया नहीं है जो बता रहे तुम्हारे को पहुंच कर जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो रंबो रस्तों पर जाओ, कोई जरूरत नहीं, आनंद हो जाएगा। कुछ कहो आप, हम क्यों गए, क्यों गए हम, ये तुम तुम्हारी मानो हम हमारी मानेंगे, हम तुम्हारी मानेंगे नहीं, हमारी तुम मानोगे नहीं, क्यों कहे, निरर्थक समय बर्बाद, समय बर्बाद नहीं करना, हम नहीं मानते, बहुत ठीक है। टिक नहीं सकेगा, टिक नहीं सकेगा, आ जाओ कोई है, हिम्मत करो, करो दो बात, करो दो बात, ऐसा ही बना, हमारी गर्ज नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ही गर्ज नहीं, आपके सिवाय दूसरों कहते हैं ये बातें भी, दूसरों कहते हैं आपके सिवाय, एक आपको छोड़कर मौज होगी भाई, मौज सन्यासी कहते हैं मैं भगवान का प्रचार नहीं हूं, हमारे भगवान कमजोर नहीं है, जो हम भगवान का प्रचार कर रहे हैं, क्यों करें प्रचार, तुम्हारे गर्ज नहीं हमारे गर्ज नहीं, भगवान हमारे तुम्हारे बिना कोई कमी हो गई नहीं, सब सब बिल्कुल सबसे आस्तिक एक में ही होगा, एक में ही, और सब आस्तिक एक में, मेरा नंबर होगा पहले, मैं किसी से प्रचार में नहीं करता, प्रचार क्यों करो, भगवान आते कमजोर है जो प्रचार करे, ऐसी बात है, आनंद हो जाए, आनंद बिल्कुल मत मानो, ये बात है भाई, हम तो कहते हमारी बात कहेंगे, तुम तुम्हारी कहो, तुम्हारे हमारे ही जरूरत है, तुम्हारी हमारे जरूरत नहीं, बिल्कुल ऐसी बात, कोई हाल नमाज तो कोई बाल नमाज तो कोई ते तो बना सुबह में खुद मस्ती बिर और मस सो परे अविद्या कुए में, कोई हाल नमाज तो कोई माल नमाज तो कोई ते तो मैं ना सुआ मैं खुद मस्ती मेरे और मस्त सो परे अविद्या कुएं में, हम भी मस्त है तुम भी मस्त हो, फर्क नहीं, और बोलो जैसे नरसिंह जी के अंदर भगवान की भक्ति का भाव जागृत हुआ ऐसा हम भी चाहते हैं लेकिन हमारे मन में होता नहीं है, क्या बात है, हम चाहते हैं, चाहते तो जरूर होता है, हम चाहते ही नहीं, चाहते तो जरूर होता, जबरदस्ती करनी जरूर नहीं, ये सब विषयों से हटा करके एक बात अलग पूछी है, ये छोटे छोटे बच्चों को आजकल ये पोलियो की दवा पिलाई जाती है, कोई पैर वैर जिसके पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, ये सही है या नहीं है? पता नहीं, हम जानते नहीं क्या समझने, हम जानते नहीं क्या। हम तो बात करते भगवान की, आप भगवान को मानते नहीं तो हमारा आपके संबंध नहीं, जरा आपकी हमारी जरूरत नहीं, हमारे आपकी जरूरत नहीं, बिल्कुल। तो बोलो भाई, 24 हो गया, 24 मिनट हो गया। राम जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा।